إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أضان سيمك كتفسير آيهي تلمبلك موسى بموجة نميوجزيت تكمبيا وتوي جماع زاكو كتكجيزة walete katika mwangaza, pia wakumbushe neema za Allah alizowaneemesha, kwani katika hayo kuna ayat na alama kwa kila mwenye kusubiri sana na kila mwenye kumshukuru sana Allah. Yakulu ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghayruhu min as-salaf ayyamullah ayadihi wa ni'amuhu, wakumbushe neema za Allah alizowaneemesha hao jamaa zako banu Israeli. Ndugu zangu Waislamu, katika ayyamullah ambazo tunatakikana tujikumbushe na kuwakumbusha Waislamu wote, hadha shahr, mwezi huu wa Shaaban, mwezi huu wa Shaaban alladhi يروي بفضائله ظمأ العطشان ويشبع بمسائله وأحكامه الجوعان حتى ينقلب إلى شبعان. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unapendekesha na kuamrisha ibada ya saumu. Ibada hii ya saumu ni ibada ambayo licha ya kwamba ni sababu za kumuingiza mtu peponi, lakini pia ni sababu ya kumweka mbali mtu na moto. Fi sahihain an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد, hakuna mtu yoyote, hadhi nakira fi siyaq an-nafi yaum, ma min abd yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala, hakuna mtu yoyote atakayefunga siku yoyote katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mbali uso wake na moto kwa sababu ya siku hiyo kwa muda wa miaka 70. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'ada Allahu بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ويصوم لموجة كتك سبابه zinazo muondoa mtu motoni na kumweka mbali mtu motoni. Lakini pia saum ni sababu ya kumuingiza mtu peponi. Rawa ibn Hibban fi sahihi an Abi Umama radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah dullani ala amalin adkhulu bihi aljannah qala alayka bisawm fa innahu la mithla lah. Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu anasema nilimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam nifahamishe amali ambayo mimi nitaingia peponi kwa amali hiyo. Faqala sallallahu alayhi wasallam alayka bisawm, jilazimishe sawm, fa innahu la mithla lah, sawm haina mfano wake. Saumu haina mfano wake katika sababu za kumuingiza mtu peponi. Yakulu rawi hadha alhadith, fakana la yura, la yura fi baitihi dukhan illa idha nazala bihim dhaifun. Ikawa haionekani katika nyumba yake moshi, moshi hauonekani katika nyumba ya Abu Umama isipokuwa kukija mgeni, lakini vinginevyo hawapiki kwa sababu wanafuga. Jinsi as-sahabi al-jalil hadha Abu Umama al-jahili alivyofuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa nyumbani kwake hakupikwi kwa sababu watu wanafunga ili kutekeleza na kutafuta sababu ya kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha saum katika mwezi huu wa Shaaban. Alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Rawa al-Imam an-Nasa'i an Aisha radhiyallahu anha qalat, imepokewa na mama Aisha radhiyallahu anha anasema ma kana an-nabiy au ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akthara siyaman minhu fi Shaaban, kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kulla ay akthara. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga sana kuliko alivyofunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiyo kiigizo chetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiigizo chetu, na yeye tayari ni mtu wa peponi, amebashiriwa pepo. Sisi ni aula kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tupate sababu za kuingia peponi kukithirisha saum katika mwezi huu wa Shaaban. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi fatawa arkan al-islam yaqul fasiyamu Shaaban sunna wal ikthar minhu sunna. Saumu ya Shaaban ni sunna, na kukithirisha saum katika mwezi wa Shaaban pia ni sunna. Faqad qalat Aisha radhiyallahu anha, Sheikh Ibn Uthaymeen amalizia na kusema faqad qalat Aisha radhiyallahu anha ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam akthara siyaman minhu fi Shaaban, sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akikithirisha saum kuliko anavyokithirisha saum katika mwezi huu wa Shaaban. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen idhan fayambaghi kathratu siyam fi hadha ash-shahr li hadha al-hadith, inatakikana kukithirisha saum katika mwezi huu wa Shaaban kwa sababu ya hadithi hii ya mama Aisha radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد متوم صلى الله عليه وآله وسلم عم بينيشا سباب زكو كثيريشا صوم كتك مزيه وشعبان ونيني متوم ألي كثيريشا صوم زسنة katika mwezi huu wa Shaaban. Fi sahihi an-Nasa'i عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنسيما nakumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sija kuona ukifunga sana katika mwezi wowote kuliko unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban. Faqala sallallahu alaihi wasallam dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu fihi baina Rajab wa Ramadhan. Huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao sana, watu wanaghafilika nao sana mwezi huu wa Shaaban ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Pili, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Na huu ni mwezi ambao amali zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Huu ni mwezi ambao amali za watu wote zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Mimi napenda amali zangu zipandishwe wa ana saim, na hali mimi nina saumu. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao amali za mwaka mzima, amali za mwaka mzima za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila amali ya mwanadamu inapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema mimi napenda kupandishwa amali zangu na mimi nina saumu. Kwa ni mwezi ambao amali za wacheza mpira kama ndio amali zao zinapandishwa kwa Allah, wale waimbaji amali yao ya kuimba inapandishwa kwa Allah ya haramu. Kila anayefanya amali inapandishwa kwa Allah siku hii, mwezi huu wa Shaaban. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah na mimi nina saumu. Hizi ni amali za mwaka mzima. Imekuja hadithi kwamba amali za kila mchana zinapandishwa kwa Allah kabla ya usiku. Kabla ya kuingia usiku, amali za mchana mzima za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amali za kila wiki zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya al-Ithnain wal Khamis. Siku ya Jumatatu na Alhamisi amali za wiki za kila mtu zinapandishwa na kuoneshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi sahihi at-Targhib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tu'radu al-a'malu yawm al-Ithnain wal Khamis fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Amali zinapandishwa kwa Allah siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Mimi napenda zipandishwe ya amali zangu na mimi ninafunga, nina saumu. Kwa hiyo amali za kila wiki zinapelekwa siku ya Jumatatu na Alhamisi. Hii ni hikma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye anajua kila kitu, lakini kwa hikma yake amali hizi zinadhihirishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala za wiki nzima, yauma al-Ithnain wa yauma al-Khamis. Ndugu zangu Waislamu, kwa munasaba wal-Ithnain wal-Khamis, kwa munasaba ya siku ya Jumatatu na Alhamisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha Waislamu kuchukiana, anatahadharisha Waislamu kukatana bila sababu za kisheria. Ndugu kwa ndugu wanakatana, rafiki na rafiki mwenzake anamkata, huyu na huyu anamchukia, mume hazungumzi na mke wake wiki nzima bila sababu yoyote ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha jambo hilo. Fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuftahu abwabul janna yawm al-Ithnain wa yawm al-Khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqal انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tuftahu abwabul janna yawm al-ithnain wa yawm al-khamis, hufunguliwa milango ya pepo siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a, husamehewa kila mtu ambaye hajamshirikisha na Allah kitu chochote. Ni mu'min muwahid, hajafanya ushirikina, husamehewa madhambi yake mengine. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa mtu ambaye baina yake na baina ya ndugu yake kuna chuki, kuna kuchukiana, anachukiana na ndugu za na ndugu yake, anachukiana na mke wake, anachukiana na rafiki yake. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, huyu fayuqalu, malaika wataambiwa andhiru hadhaini hatta yastaliha, mara tatu mtume anasema andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha, wapeni muda hawa wawili mpaka wapatane. Andhiru hadhaini hatta yastaliha, wapeni muda hawa wawili wanaoteta mpaka wapatane. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuondoe chuki katika nyoyo zetu, isipokuwa chuki ya kisheria, mtu mzushi, mlinganizi wa uzushi, naam, lakini vinginevyo tunatakiwa tupendane Waislamu, tusije tukakosekana tukakosa kusamehewa madhambi yetu. Tunarudi katika Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, saumu hii ya Shaaban wanasema maulama karatiba alqabliya li shahri Ramadhan, saumu hii ya mwezi wa Shaaban ni kama sunna ya ratiba qabliya, kabla ya mwezi wa Ramadhan. Wa sittin min Shawwal karatiba albaadiya li shahri Ramadhan, saumu ya sita katika Shawwal ni kama ratiba ya baadia ya mwezi wa Ramadhani. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yaqul fakama anna sunan ar-ratiba afdalu min as-sunan at-tatawwu' bis-salah fakadhalika siyamu ma qabla Ramadhana wa ba'dahu afdalu min siyami ma ba'uda anhu, kama ilivyo sunan ratiba hizo salawat, kwamba ni bora kuliko tatawu nafila mutlaqa. Hizi sunan ratiba kablia na baadhia za sala ni bora kuliko tatawu mutlaq. Ni hivyo hivyo saumu hii ya Shaaban na saumu ya sittin min Shawwal ni bora kuliko suna nyingine zilizo mbali na Ramadhani. Sunna hii ya Shaaban iko karibu na Ramadhan, na sittin min Shawwal pia iko karibu na Ramadhan. Hizi ni bora kuliko sunna ambazo ziko mbali na mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutekeleze sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukithirisha kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi wa kulipa kwa wale ambao wana madeni ya mwezi wa Ramadhani. Aidha mtu alikuwa mgonjwa au msafiri au udhuru wote uliomfanya hakufunga mwezi wa Ramadhani, hii ni fursa. Siku zimebaki kidogo za mwezi huu wa Shaaban, ni fursa mtu alipe deni lake la mwezi wa Ramadhani uliopita. Mtu asifanye dharau. Ndugu zangu Waislamu, saumu ya Ramadhani ni saumu ya lazima, moja katika nguzo za Uislamu. Kama mtu hajalipa deni lake, ni wajibu wake alipe sasa hivi, siku yoyote katika siku zilizobaki ni wajibu afunge na kulipa deni lake la Ramadhani. Vinginevyo ikifika Ramadhani nyingine, tayari huu ni athim, anapata madhambi. Nasalu Maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha maulaha bi rahmatika ya rahmal الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا رحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.